3. พระมหากัจจานะภัทเทกรัตสูตรว่าด้วยพระมหากัจจานะแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญ279ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตโปธารามเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลท่านพระสมิทธิลุกขึ้นในราตรีตอนใกล้รุ่งเข้าไปยังสะเตโปทะเพื่อส่งน้ำส่งเสร็จแล้วได้กลับมายืนนุ่งผ้าผืนเดียวผึ่งตัวให้แห้งอยู่ขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วสะตโปทะเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วยืนหน้าที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิอย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมท่านพระสมิทธิกล่าวว่าอาตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าพเจ้าจำไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาแสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมอาตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดคำว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เทวดานั้นกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเอง280ครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปท่านพระสมิทธิได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อคืนนี้ตอนใกล้รุ่งข้าพระองค์ลุกขึ้นเข้าไปยังสะตโปทะเพื่อส่งน้ำส่งเสร็จแล้วได้กลับมายืนนุ่งผ้าผืนเดียวผึ่งตัวให้แห้งอยู่ขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วสะตโปทะเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วยืนณที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทวดานั้นว่าผู้มีอายุอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมเทวดากล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาอันแสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมข้าพระองค์ตอบว่าอาตมภาพจำไม่ได้ส่วนท่านจำได้ไหมเทวดากล่าวว่าภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบได้ประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เทวดานั้นกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระสมิทธิทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้ง บุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชมีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสคาถาประพันธ์นี้แล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้เกิดความสงสัยว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่งอนงันไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้เนื้อความให้พิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครแล้วหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเกิดความคิดขึ้นว่าท่านพระมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและเป็นพระมหากัจจานะก็สามารถชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะ281ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะว่าท่านกัจจานะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานเราทั้งหลายได้เกิดความสงสัยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ท่านกัจจานะเราทั้งหลายคิดว่าท่านมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจจานะขอท่านมหากัจจานะ จงชี้แจงเถิดท่านพระมหากัจจานะจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่ละเลยโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไปเข้าใจว่าแก่นไม้ต้องแสวงหาที่กิ่งและใบแม้ฉันใดข้ออุปมาก็ฉะนั้นเมื่อพระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ละเลยพระผู้มีพระภาคองค์นั้นไปและพึงเข้าใจเนื้อความนั้นว่าต้องสอบถามกับกระผมแท้จริงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบว่าท่านกัจจายนะเป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่เราทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดเราทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นอันหนึ่งท่านพระมหากัจจานะเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะสามารถชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอท่านพระมหากัจจานะไม่ต้องหนักใจชี้แจงเถิดท่านพระมหากัจจานะกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจจานะจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศโดยย่อไว้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญและไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสเสด็จเข้าไปยังที่ประทับท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้282บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขุและรูปนั้นว่าในอดีตเรามีจักขุอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ววิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงนั้นว่าในอดีตเรามีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นนั้นว่าในอดีตเรามีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสนั้นว่าในอดีตชิวหาอย่างนี้มีรถอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในกายในโผฏฐัพพะนั้นว่าในอดีตเรามีร่างกายอย่างนี้มีโผฏฐัพพะอย่างนี้วิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์นั้นว่าในอดีตเรามีมโนอย่างนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะ บุคคลจึงยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือวิญญาณไม่มีความผูกพันกับสันตราคะในจักขุและรูปนั้นว่าในอดีตเรามีจักขุอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับสันตราคะบุคคลจึงไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นสิ่งชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ววิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงนั้นว่าในอดีตเรามีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นนั้นว่าในอดีตเรามีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ในวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสนั้นว่าในอดีตเรามีชิวหาอย่างนี้มีรสอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะนั้นว่าในอดีตเรามีกายอย่างนี้มีโผฏฐัพพะอย่างนี้วิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์นั้นว่าในอดีตเรามีมโนอย่างนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แล283บุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีจักขุอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะความตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีชิวหาอย่างนี้มีรสอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีกายอย่างนี้มีโผฏฐัพพะอย่างนี้ตั้งจิตเพื่อได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีมโนอย่างนี้มีอารมณ์อย่างนี้เพราะความตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าอนาคตเราพึงมีจักขุอย่างนี้มีรูปอย่างนี้เพราะความไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีโสตะอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีคานะอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีชิวหาอย่างนี้มีรสอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีกายอย่างนี้มีโผฏฐัพพะอย่างนี้ไม่ตั้งจิตเพื่อได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าและอนาคตเราพึงมีมโนอย่างนี้มีธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะความไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายเม บุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างนี้แล284บุคคลว่านแย่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือวิญญาณมีความผูกพันกับสันทราคะในจักขุและรูปทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะวิญญาณมีความผูกพันกับสันทราคะบุคคลจึงยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่างอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมรมทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะวิญญาณมีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงยินดีมโนและธรรมรมนั้นบุคคลเมื่อยินดีมโนและธรรมรมนั้นจึงชื่อว่างอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลงอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่งอนแง่นในธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในจักขุและรูปทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นบุคคลเมื่อไม่ยินดีจักขุและรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่งอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในโสตะและเสียงวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในคานะและกลิ่นวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในชิวหาและรสวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในกายและโผฏฐัพพะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะในมโนและธรรมารมณ์ทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะวิญญาณไม่มีความผูกพันกับฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นบุคคลเมื่อได้ยินดีมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่างอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลไม่งอนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล285ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศโดยย่อไว้แก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีเดียวแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน เสด็จไปยังที่ประทับท่านผู้มีอายุทั้งหลายกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้ท่านทั้งหลายเมื่อหวังพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนั้นพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจจานะแล้วลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศโดยย่อแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน เสด็จเข้าไปยังที่ประทับพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานข้าพระองค์ทั้งหลายได้เกิดความสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศโดยย่อแก่เราทั้งหลายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว